To nie piękny świat jak kasyna Las Vegas. To kraj ludzkich radości i ubolewań. Tu gdzie sobie rady nie da słaby, jak naśpane modelki na paryskich wybiegach. To nie piękny świat jak kasyna Las Vegas. To kraj ludzkich radości i ubolewań. Tu gdzie sobie rady nie da słaby, jak naśpane modelki na paryskich wybiegach. Nie jedna se dupu otworzyła drzwi i już numer jeden na wybiegach. Bo w domu była bieda, tu zapierdalać trzeba, inaczej się nie da. Kropla krwi, która ten kielich przelewa. Bo to świat ludzkich radości i ubolewań, gdzie nie każdy chce pomóc, tylko dojebać. Ostra stopa lub zarobiony jak w Las Vegas. Przegrasz życie, wtedy nie będzie przebacz. Wybierać było trzeba rozsądnie i mądrze. Przecież nie jeden raz los dał liścia w mordę. Poddasz się, szybko przegrasz tę wojnę. Na to mnie stać, w swoim życiu osiągnę, a czy przed Bogiem zdążę, tego naprawdę nie wiem. Nie jeden mówił, martw się sam za siebie, bo zaradność cenię jak honor na wagę złota. Pewności sił nie ujmie, tylko doda, choć świat pełen wypadków jak otwarta woda. Naprawdę szkoda, że rap dla wielu to moda, a ja pod ochroną skrzydeł białego orła, który symbolem Polski mojego godła. To nie piękny świat jak kasyna Las Vegas. To kraj ludzkich radości i ubolewań. Tu gdzie sobie rady nie da słaby, jak naśpane modelki na paryskich wybiegach. To nie piękny świat jak kasyna Las Vegas. To kraj ludzkich radości i ubolewań. Tu gdzie sobie rady nie da słaby, jak naśpane modelki na paryskich wybiegach. A marzenie, by życie było jak jeden bal. Pałac wokół tłuma, ty im wielki pan. No co? Chyba nie zaprzeczysz sam, jak każdego dnia rano wstajesz z nadzieją na to, że choć raz będziesz miał w życiu ten fart. Jak dyzma swoich 5 minut szans. O, gdyby tylko ktoś dał ci to, najlepiej na tacy, prosto pod nos. Blisko dość, tak że wystarczy tylko sięgnąć i zaśmiać się w twarz temu z miną wredną móc. Na wszystko machnąć ręką móc, na wiecznie wkurwionych machnąć lekką ręką móc. I nie stracić przy tym wszystkiego z chwilą jedną, na co pracować trzeba było tak ciężko. Jeszcze nie raz rozkurzane gęby jękną, a mi już będzie wszystko jedno. To nie piękny świat jak kasyna Las Vegas. To kraj ludzkich radości i ubolewań. Tu gdzie sobie rady nie da słaby, jak naśpane modelki na paryskich wybiegach. To nie piękny świat jak kasyna Las Vegas. To kraj ludzkich radości i ubolewań. Tu gdzie sobie rady nie da słaby, jak naśpane modelki na paryskich wybiegach.